أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذرني پریگدما والمكذبين وداد دروغ نسبت كونكي اولي النعمة چخاون دان دنعمت دي او خاوندان د نعمتونو دي. نعمت نه مراد د دنیا مالداری او داغه راحت دی او د دنیا لذتونه دي. ومهلهم قليلا او مهلت ورک دوی ته لغنتي اغلغنتي مهلت اغا مدد دنیا د چ شمر عمر دي. ان لدينا بشك زم سر ان قال زنجر ندي وجحيما او جهنم ده وتعاما طعام ده ذا غصه چمري کی بن خلي وعذابا اليما وعذاب ده دردناک. يوم ترجف الارض فكمر چوبجل کی گزمکا والجبال غرنا وكانت الجبال اوشب غرنا كثيبا ديري دشغو مهيلا بيدن كي او نرما. ان ارسلنا اليكم رسولا بشكم جورا لغل مدتا سوت رسولا پیغمبر شاهدا عليكم غوا پتاسو پرز د قیامت به پتا سو گواہی کئ. کما ارسلنا لک سنگ چرا لګلو مونگا الى فرعون رسولا فرعون ته رسول فعصى فرعون الرسول نافرمانی کړو فرعون د رسول الله فاخذناه رانی ولو مونگا اخذ و بلا ونیولو سخت سرا. فکیف تتقون نسرنگ ببچھئی تاسو ان کفرتم کو کفر موکو یوم یجعل الولدان شیبا. پا غورز چوب گرزی اللہ یاد غرز ما شمان لرب داگان. د یجعلو ضمیر الله تراجی دے یا دی رز تراجی دے. اے پا کم او رز ایث یومن پا غرز یجعلو الولدانا چوب گرزی اللہ یا دا غرز ما شمان شیبن بڑاگان. السماء منفطر بهی او اسمان براتوی دن کئی پا دغرس کئی. کان وعده مفولا دوادد اللہ کڑشوی. ان هذه بیشک دا مذکور بیان چی دی صورت کیوشو تذکرتن دا عبرت و نصیحت دے. فمن شاء اتخذ دا غچا چخو خشی اتخذو دینی سیلا ربی سبیلا خپل رب تا لارد نزدیکت. ان ربک بیشک ربستا یعلم پویگی انک تقومو دا چی بیشک حبیبا ادری گئی تاسو ادنا من ثلث اللیلی نزدید دوو حصو دشپینا. وَنِصْفَهُ يَا نِمَيْ سَدَدِي وَثُلُسَهُ يَا دْرَيْمَيْ سَدَدِي وَتْوَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَاكَ او يَا وَدَلَ دَهَاغَ كَسَانُنَا چِتَاسُ سَرَدَا. وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اللَّهَ اندازَ كَوِشْبَا وَرَزْ عَلِمَ اللَّهَ تَفَتَ وَأَلَّنْ تُحْسُوهُ دا چې تاسو پوره حساب او نکړې شهید دي. فتاب علیکم نو الله مهرباني کړې پتا شو. نو حکم چینی مش په و دري گئی دو سل سب و دري گئی یا یو سل سب و دري گئی دغه حکم منسوخ کو وی فقرو ما تیسر من القران مسک وی هغه چی آسان وی د قران نا دې کې فقرو فصلوا ما تیسر من صلاه الليل تعبیر یو کد مزنه په قرات ځکه د مزلوې عیساو خاص کر د شپې مز دا غلو ای صد الله د کتاب تلاوت ته فقرو ما تیسر من القران فصلوا ما تیسر لكم من صلاه الليل نمس کو یا چې تاسو تاسو انوي د مز د شپې نا دوار کھاتا کوئی سلور کوئی ڈیر کوئی اوگت کوئی یالن کوئی سمر مش ڈیر اوگدو کو ڈیر موکنو ڈیر جرب ملاوشی علم اللہ تا پتوان سیکون منکم مردوا چی بیشک شان داد زرد چی شیبتا سن بازی بیماران نو کدا فرضیت برقرار وے د تہجد او نگران شوی بوا د الله فرضیت لری کو او داغي استحباب دے واخرون نور و یضربون فی الارض سفر و کای پزمکا کی ابتغون من فضل اللہ او ای بلٹوی د فضل د الله نا اے د الله رزق بلٹای حلال د تجارت په سبب واخرون نور بی یقاتلون فی سبیل اللہ چی جنگی کی ود اللہ لارکی فقرہو ما تیسر منہو اولو لیا چی اسانوی د دینا واقیم الصلاة پابندیو کئی پموز واتو الزکاة ورکی زکاة واقرد اللہ قرد ان حسنا او قرض ورکی اللہ تا قرض خیستا وما تقدموا لانفسكم هغه چروان دی ولېږي د خپل ځانونو د پاره من خیر اند سنې کینا تجدوه عند الله وبمم یغاو داغه اجر د الله سرا هو خیر او اعظم اجر دا هو د دې کی ضمیر فصل له پمن د دو مفولونو د تجدوه کې وبممي اغاد الله پني زغرا واعظم اجرا او ډير لوی په اجر او ثواب کې واستغفر الله او د الله نه بخنو غړي ان الله بيشکا الله غفور الرحيم بخن کې او مهربان دي